परमाणु शक्ति के बारे में हमने कैसे जाना। तीसरा भाग 1895 में विल्हेल्म कॉनराड रोएंटगेन नाम के एक जर्मन वैज्ञानिक ने देखा कि जब कैथोड किरण पदार्थ से टकराई तब एक नए प्रकार का विकिरण हुआ। यह नया विकिरण कुछ पदार्थों को चमक देकर छायाचित्र प्लेट को काला या धुंधला कर सका। रसायन या प्लेट को लकड़ी अथवा गत्ते के पीछे छुपाने पर भी ऐसा हो सका। अतः विकिरण ठोस पदार्थों के माध्यम से भी संचारित हो सकता है। क्योंकि रोहित ने इन विकिरणों को नहीं जानता था अतः उसने इसे एक्स किरण कहा। एक्स एक गणित का चिन्ह है जिसका अर्थ अज्ञात है। आखिरकार यह स्थापित हुआ कि एक्स किरण अत्यंत लघु तरंग लंबाई के साथ प्रकाश के समान है। एक बार जब रोएंटगेन ने अपनी खोज की घोषणा की तो दूसरे वैज्ञानिक एक्स किरण को अन्य स्रोतों में खोजने लगे। एंटोनी हेनरी बेकरिल नाम का एक फ्रांसीसी वैज्ञानिक यूरेनियम तत्व के रासायनिक यौगिक के साथ काम कर रहा था। जब सूर्य का प्रकाश उस पर पड़ा तो वह चमका। बेकरिल ने यौगिक को सूर्य की ओर रखा। उसने फिर काले कागज में उस यौगिक को लपेटा तथा अंधेरे में एक छायाचित्रित प्लेट के पास रखा। यदि चमक साधारण प्रकाश है तो यह काले कागज के माध्यम से संचरित नहीं होगी तथा छायाचित्रित प्लेट अपरिवर्तित रहेगी। यदि चमक में एक्स किरण हैं तो वे कागज में से संचरित होंगी और प्लेट को धोने के पश्चात पता चल जाएगा कि प्लेट काली या धुंधली हुई या नहीं। प्लेट काली या धुंधली हुई तथा बेकरिल ने सोचा कि चमक में एक्स किरण थी। इसको सुनिश्चित करने के लिए उसने पुनः प्रतीक्षा की, परंतु अगले कुछ दिनों तक बादल थे। बेकरिल की एक प्लेट के निकट काले कागज में लिपटा हुआ यौगिक था तथा वह सूर्य की प्रतीक्षा में था। अंत में प्रतीक्षा से ऊब कर उसने छायाचित्रित प्लेट को धोया। उसने पाया कि प्लेट काफ़ी काली या धुंधली हो गई है। सूर्य को दिखाए बिना भी यौगिक विकिरण दे रहा था। सच्चता में आगे के और प्रयोगों ने दर्शाया कि यौगिक पूरे समय ही विकिरण देता रहा।